ग्रंथ है ये भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म के लिए ही पैदा हुई है, प्रकट हुई कह दो, एवं परंपरा प्राप्त राजर्षियों विदुष में कहा है, तो ये अनादि से है। स एवं मया तेज प्रोक्त पुरातन पुरातन योग पुरातन प्रोक्त, तो पुराना अनादि काल से चलता आ रहा है गीता का ज्ञान, इस रूप से महाभारत में मिलता है हमारे को। तो सदा के लिए संपूर्ण जीवों के लिए कल्याण करने वाली है, जीवन विशेष मनुष्यों लिए खास, पेट भूत पिशाचों का भी उद्धार होता है भगवद गीता से, नीचे नीचे जोड़ियों का भी उद्धार होता है भगवद गीता से, पर मनुष्यों के लिए विशेष है, क्योंकि विवेक प्रधान जोड़ी मनुष्य जोड़ी है, ये मुक्ति का अधिकारी है। जैसे ग्रंथों में अलग अलग अधिकारी बताए हैं, दर्शनों के अलग अलग अधिकारी बताए हैं, ऐसे भगवद गीता के अधिकारी मनुष्य मात्र है, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई प्राण हो, सबके लिए गीता एक है। और अच्छे अच्छे सज्जन पुरुष किसी समुदाय में हो गीता को मानते हैं, गीता का आदर करते हैं, ईसाइयों ने मुसलमानों ने पारसियों ने यहूदियों ने, यहूदियों को इतना परिचय नहीं है पर गीता मान्य है, और विश्व मात्र में गीता मान्य है। उस भगवद गीता का आज ही महोत्सव है, जन्म दिन है, मन इस रूप से प्रकट हुए का दिन है, ऐसे ही पैदा हुई हो ऐसी बात नहीं है, अनादिकाल से है। उसमें क्या चीज है, मात्र जीव का कल्याण, और वो कल्याण कैसे, जहां आप है वहां ही, अनेक बात आती है साधु हो जाओ फिर त्याग कर दो ये जाओ वो जाओ, ऐसा नहीं, आप जहाँ है जिस वर्ण में है जिस आश्रम में है, चाहे ब्रह्मचारी है गृहस्थ है वानप्रस्थ है सन्यासी है, जो कुछ आश्रम में है और जिस वर्ण में है, और वर्ण के सिवाय जहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं उनमें भी है, उनके लिए भी कथा तुम्हारे सामने जो एक मत है ये, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्भो भूत्वा विद्यस्व विगतज्वर, तीसवा श्लोक तीसरे अध्याय का। तो इसमें कर्मयोग की विधि एक श्लोक में बहुत विशेष इसमें बताई है। तो सब जितने कर्म करते ही है, कर्म की दो भेद है, जो कर्म है एक कर्म योग है, एक क्रिया, तीन भेद है, एक क्रिया है, एक कर्म योग, कर्म है एक कर्म योग है। तो क्रिया क्या है, जैसे वृक्ष हिलता है, कपड़ा सुखाया हिलता हुआ है, ऐसे जो हमारी नाड़ी चलती है, फेफड़ा चलता है, ये क्रिया है। और जो किया जाए जान करके उसको कहते हैं कर्म। वो कर्म सकाम भाव से होता है, अपने जन्म देने वाला वो कर्म कहलाता है। और वही कर्म अगर निष्काम भाव से किया जाए तो मुक्ति देने वाला है। तो क्रिया, कर्म और कर्म योग, तीन बात हुई। कर्म योग में भी दो विभाग है, एक कर्म विभाग है, योग विभाग है। कर्तव्य कर्म है वो धर्म कहते हैं, अपना अपना जो धर्म है, सब जितना अपना अपना धर्म पालन करते हैं, मुसलमान मुसलमानों का धर्म पालन, ईसाई ईसाइयों का, हिंदू हिंदुओं का, इसमें भी आर्य समाज का, जैन आप जैन का, सनातन अपने सनातन का, सिख अपने सिखों का, जो समुदाय जा जा है उसका धर्म पालन करते हुए काम करे तो वो धर्म का पालन है, उसका नाम तो है कर्म। और वो धर्म पालन किया जाए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उद्धार के लिए, उसका नाम है योग। योग में क्या है, समत्वम योग उच्चते, दो परिभाषा की है, मिद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्चते। तो समत्वम योग ये व्यापक शब्द है, दुख संयोग विमान संसार के वियोग, संसार दुखा रहे उसे छूट जाए, योग है। और वो है समत्वम समता। तो भगवद गीता में जितने ज्ञानी के, गुणातीत के, भगवत भक्त के, योगी के, ज्ञान योगी ज्ञान योगी के जितने कई लक्षण लिखे हैं, उसमें एक समता सबसे श्रेष्ठ एक समता है। तो समता नाम क्या है, पक्षपात रहित सम बुद्धि, न राग हो न द्वेष हो, जैसे ऐसे आए तो ऐसे ऐसे भी न हो, ऐसे भी न हो, समान रूप से, मानो अंतकरण में समता चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं, उस काम करते में राग द्वेष हरखर शोक ये नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखो। हम भगवान के लिए काम करते हैं, मात्र काम, यद करोषी यदश्नासी यद जुहोषी ददासी यद यतपस्यसी कौन्ते तत्कुरु समदर्पणम्। बड़ा व्यापक बात है ये, यद करोषी जो कुछ करता है भगवान के लिए ही करता है। एकनाथ जी महाराज ने भगवद गीता पर एकादश पर बड़ा सुंदर विवेचन किया है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया फूस कचरा फेंका तो भी भगवत अर्थ, कोई भय भी जो भागे तो के भगवान का अर्थ, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भागने के मैंने गाली गलौज करे और मन में भगवान की याद रहे, भगवत अर्थ हो जाए तो वो भगवत प्राप्ति का कारण हो जाएगा। यहां तक लिख दिया, मन भगवान याद रहना चाहिए। हम जो कुछ कर भगवान के लिए करते हैं, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना जो कुछ करता है, तो यद करो यदश्नासी जो करता है जो खाता है, ये गीता प्रधान शास्त्री सब भगवान के अर्पण करो। आप यहाँ से जाओ तो पैन कदम कदम भगवान के अर्पण। अभी आप गए ये शोभा यात्रा निकले तो उसमें भाई बहनों से कहना है ये कदम भगवान की तरफ जा रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, देख रहे हैं भगवान के लिए, सुन रहे हैं भगवान के लिए, भोजन कर रहे हैं भगवान के लिए, उपवास कर रहे हैं भगवान के लिए, जो कुछ हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान को याद रख, भगवान के लिए काम करना है तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। कितनी सरल सीधी बात है, केवल याद रखना, केवल याद रखना भगवान को, मन मना भव मैये मनाते स्व मत चित्त सत्व, बार बार भगवान ने मन को कहा है। तो ऐसे भगवान को मन रखते हुए सब काम भगवान के लिए करो। वो सुगमता से कैसे हो जाए कि आप अपना अहम भाव को बदल लें। अहम भाव मैंपन है, मैंपन इसकी तीन बात होती है, ज्ञान योग में मैंपन मिटाया जाता है और कर्म योग में शुद्ध किया जाता है और भक्ति योग में बदल जाता है, बदल दे इसको, जैसे आप कुंवारे हैं तो वो कुंवारापन के साथ में अहम है, और शादी होने का विवाह होने पर मैं विवाहित हूँ, बहनों के भाइयों के सबके लिए मैं विवाहित हूँ, अब कुंवारा नहीं हूँ। कुंवारापना बिल्कुल छूट गया, चाहे वो स्त्री रहे चाहे पुरुष रहे, दोनों मर जाए कुछ भी जाए, पर कुंवारापन पीछे नहीं होगा। भाई ध्यान दें आप भाई बहन सभी, आज भगवत गीता का दिन है, तो गीता कहती है ये अहंकार बदलने की बात बहुत ही दामी है, बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही सुगम है, बड़ी सरल है, और इसमें अभ्यास भी है आपका। विवाह होता तैसे बन जाते हो, नौकरी करते ऐसे बन जाते हो, साधु बन जाते तैसे बन जाते हो, बदलना आता भी है, सुभागण बदलना भी आता है, और विधवा हो जाए विधवाओं में, तो अहंकार का बदलना बड़ा सुगम है और बड़ा सच्चा है। इसे क्या है कि जो वास्तव में वास्तव बात है ना, वो पहले है ही भगवान के, सब प्राणी भगवान के हैं। कि पर्चा बांटते भाई, अभी ठहर जाओ, क्या बांटते हैं? देखो अभी सत्संग सुनने दो, नारायण ये क्या पर्चा बांटते हो भाई, अभी मत बांटो, देखो पर्चा पढ़ेंगे एक बात सुनेंगे, कोई सज्जन हो कह दो भाई प्रेम से, क्योंकि पता लग पढ़ने लग जाती सुनेंगे क्या, थोड़ा सा तो समय है, वही है बता रहे हैं। वे है तो दो चार पांच दस आदमी खड़े रह जाओ, निकले जब दे दो, अभी देने से सुनने में बाधा पड़ती है ना, कोई सही हो बोले, पांच दस पंद्रह बीस आदमी ले लो, जाते हुए को एक एक भाई को एक बहन पना दे दो, इस तरह करो प्रबंध कर दो, इसे सत्संग में अभी विक्षेप मत करो भाई। क्या कह रहे थे, समत्वम योग उचित है, मानो हर एक काम करो भगवान के लिए करो, भगवान को याद रखना भगवान के लिए काम हो तो भगवान आपके लिए हो जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजाम्य, हम भगवान के लिए काम करते हैं तो भगवान हमारे लिए है, हमारे है हमारे लिए है, दोनों बात भगवान में ही है और किसी में नहीं है। खूब विचार करो, धन हमारा और हमारे लिए नहीं है, शरीर हमारा और हमारे लिए नहीं है, कुटुंब हमारा और हमारे लिए नहीं है, हमारा है भी नहीं, हमारा मान लेते हैं पर हमारे लिए तो होता ही नहीं, भगवान ये कैसे जो हमारे हैं हमारे लिए हैं। पर कर जब आप भगवान के लिए ही सब काम करो, जो कुछ करना खाना पीना चलना बैठना उठना सो स्नान आदि सब भगवान के लिए करें, भगवान की होकर करें। गोस्वामी महाराज कहा हो राम को नाम जपो, तुलसी जी कुसुमाज, तो भगवान का होकर भगवान का नाम जपना है, ये शरणागति है, ये सबसे बुद्ध पर सर्वगुहितम कहा है, सर्वगुहितम शब्द एक बार आता है गीता में, सबसे गोपनीय अच्छी बात, बड़ी सरल बड़ी सीधी, जैसे साधु हो जाता है तो अपने को साधु मान लेता है, अब वो कृष्ण नहीं मानता, बहना अपने ब्याह की ब्याहने के बाद अपने कुंवारी नहीं मानती, मन पहले वाली अहंता है पहले वाली मान्यता है मिट जाती है, ये एक बड़ी सुगम है बड़ी बढ़िया है, मिटाना चाहो तो ये मिट जाएगी और दूसरी बन जाएगी, इसमें बड़ी मार्मिक बात है, मैं भगवान का हूँ मैं भगवान की हूँ, ये जिनका बन गया है उनको तो है ही, उनको दृढ़ करो अपना, और जो नहीं है वो आज ही भगवत गीता का दिन है तो आज भगवान का अर्पण हो गया, हम भगवान के हैं। सज्जनों सच्ची बात है, भगवान की तरफ से सब मम प्रिय सब मम उपजाए समूहम सर्वभूतेषु न वेद विश्व से न प्रिय, प्राणी मात्र के उर मैं समान हूँ, सबके माता पिता भगवान है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यम त्वमेव सर्वम, तो हम भगवान के हैं, अब ये नहीं हमारा कोई मालिक नहीं है, हम कोई सुने ही ऐसे, ऐसी बात नहीं है, हम भगवान के हैं, ये खास बात मान लें। इसमें मानने की एक बात ये है, आप मान लें, हो जाएगा काम, इसे स्वीकार कर लें, केवल स्वीकृति मारी भगवान के साथ संबंध की, क्योंकि भगवान के साथ संबंध अटल है, अक्षय है, अमिट है, कभी मिटेगा नहीं। आप जब कहीं चले जाओ, जीव वे वो स्वर्ग में चला जाए, नरकों में चला जाए, चौरासी लक्ष धूनी में चला जाए, जल सर थल सर नबसर हो जाए, पर भगवान का संबंध मिटता नहीं है भगवान की तरफ से। केवल अपने मुंह मोड़ ले भगवान की तरफ, संसार की तरफ न भगवान के, संसार की तरफ, संसार भगवान कर, मैं भगवान कर, भगवान का ही काम करता हूँ, ऐसे लग जाए सब काम ठीक हो जाएगा। बहुत सरल बात है ये, माम एकम शरणम ब्रज, ये सर्व गुहतम बात कही है, अंतवा सर्व पाप भी सब पास मैं मुक्त कर दूंगा, कोई पाप कोई जन्म कोई कष्ट कोई दुख रहेगा ही नहीं, एक भगवान का हूं मैं, केवल ये मैंपन को बदल देना है, सीधी सारी बात है, सरल बात है, तो समता भी आ जाएगी। जितने भक्तों के लक्षण है, गुणातीत के लक्षण है, योगी के लक्षण है, ध्यान योगी के लक्षण है, सब लक्षण आ जाएंगे एक भगवान के साथ संबंध जोड़ने से। जैसे बिजली के साथ संबंध जोड़ने से करंट आ जाता है, ऐसे महान करंट आ जाता है भगवान के संबंध जोड़ने से। वो स्वतः भगवान की तरफ से तो खुला है, परंतु आप और की तरफ चलते हैं तो विमुख हुए, आप अलग नहीं हुए, एक अलग होना है एक विमुख होना है। अलग कोई हो सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है भगवान से कोई अलग हो जाए, भगवान से अलग कैसे हो जाएगा। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं परिस्थितियों में भगवान तो सब जगह परिपूर्ण है, उनसे अलग कोई कैसे हो सकता है। आप विमुख होते हैं, भगवान की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, मुंह मोड़ना ही इधर बैठते हैं इधर देखने लगे, ऐसा नहीं, मान्यता में मैं संसार को मान लेते हैं, मैं वर्ण का हूँ, मैं अवसर का हूँ, देश का हूँ, ये मान लेते हैं। तो ये पीछे है, पहले भगवान के हैं। सबसे पहले ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, हम भगवान के हैं। ये खास बात है, आज ये स्वीकार कर लें। आपको अनुभव न हो तो कोई बात नहीं है, एक संतों की बात हमने सुनी है, पढ़ी है, वो ये है कि आप केवल पसंद कर लो, ये हमारा नापसंद है, ये हमारे पसंद है, संसार का संबंध हमें पसंद नहीं है और भगवान का तो हमें पसंद है, ये स्वीकार कर लो, हो जाएगा सब। आप स्वयं स्वीकार करो, स्वीकार करके पसंद कर लो, उसको मान लो, क्योंकि सबसे अच्छी चीज है ये। पसंद वो आती है जो बढ़िया चीज होती है, घटिया चीज पसंद नहीं आती, तो पसंद बढ़िया चीज है ये सबसे, इस बात की पसंद भगवान हमारे को पसंद है, और संसार का हमें भोग पसंद नहीं है, इसी आसक्ति में पसंद नहीं है, सेवा पसंद है, जो भगवान कहते सेवा करो, कर्मयोग क्या है सेवा, तो संसार की तो सेवा और बने रहो भगवान के, भगवान हमें पसंद है सब, केवल एक पसंद ही है, अपनी पसंद ही कर दी, प्रभु हमारे, हम प्रभु के हैं, बेड़ा पार है। खास ही बात, अब एक दूसरी बात कहता हूं, ये परिवार नियोजन है, बहुत ही घातक है, ये नाश करने वाला है, मनुष्यों ने इसको बड़ा श्रेष्ठ मान रखा है, भगवान ने तपस्या की है पुत्र के लिए, संतान के लिए बड़े बड़े ने उद्योग किया है, आज भी बहुत से चाहते हैं संतान को, आप संतान को न करना चाहते हैं, बहुत ही घातक चीज है ये, नाश करने वाली चीज है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि गीता के अधिकारी आप ही तो बनोगे, दूसरा कौन बनेगा, पशु पक्षी बनेगा, जलसर बनेगा, तलसर नभसर आकर कौन बनेगा, गीता कौन पढ़ेगा, भाई बहन आप लोग ही तो हो, यानी ये खत्म हो जाए तो गीता पढ़ेगा कौन, सुनेगा कौन, इसका लाभ कौन लेगा, ये जरा सोचो। इस वास्ते इसको मत करो, इसमें भी बड़ा भयंकर है गर्भपात, बहुत बड़ा पाप ही है। यत् पापम ब्रह्म हत्याया, संसार में ब्रह्म हत्या के समान शास्त्रों में कोई पाप नहीं बताया है। ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की, जो जिस ब्राह्मण से आपको शिक्षा मिलती है, जीवन मिलता है, प्रकाश मिलता है, अंधेरी मिटता है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या करने का महान पाप है। पर गर्भपात में दुगुना पाप, यत् पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में प्रायश्चित न तस्यास्ति। अरे वो बालक बेचारा मूक बालक है, कुछ कह नहीं सकता, कुछ रक्षा कर नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, रो नहीं सकता, पुकार नहीं सकता। उसका नाश कर देना बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। तो भाई बहनों से कहना है, आज से ये आप प्रतिज्ञा कर लो, गीता के दिन हमने यीशु छोड़ दिया। ऐसी बात है, बढ़िया पन्ना है जो अपन ले लेना है, जो बांटते हो 5-10 भाई, अगर खड़े रह जाए 10-15-20 आदमी रह जाए, जो हरेक भाई बहन को दे दे, वो पढ़ो। आप गर्भपात की पुस्तक वो पढ़ो, आप सावचेत हो सज्जनों, महान पाप में जा रहे हो, बड़ा भारी पाप है, बड़ी भारी हत्या है, लोक का परलोक का दोनों का नुकसान है इसमें। जितनी चीजें धर्म के आचार्य, ईसाइयों के, मुसलमानों के, हिंदुओं के जो आचार्य है, सब इसकी बात विरोध करते हैं एक स्वर से। ऐसे हमने बातें सुनी है। वो भाई बहनों से सबसे कहना है कि आप ऐसा पाप मत करो, परिवार नियोजन मत करो। कहते हैं परिवार नियोजन है तो खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, सुबह कहाँ रहते हैं, बिल्ले कहाँ रहती है, ये कुत्ता कहाँ रहते हैं, इनके परियोजन परिवार नियोजन है। 5-5, 7-7 बच्चे पैदा होते हैं, वे जीते हैं नहीं, घर क्या भर गया संसार, बिल्कुल फालतू बात है। इसमें एक गूढ़ा भी संदेह और है, हमने सुना है भाई क्या सच्ची है जगह, हम नहीं जानते, सुना हमने है, पक्की बात सुनी है। विदेशी लोग ये चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आ जाए, तो कैसे हो जाए, गाय मर जाए और मनुष्य पैदा नहीं हो, फिर हो जाएगा, गाय मर जाए हमारा खेती कर नहीं सकेंगे तो हम फैक्ट्रियां खोलेंगे, हमारे नौकरी होंगे तो हम खूब अच्छा काम करेंगे। उसका ये विदेशी कंपनियों को आजिया देना करना, ये सब आरम्भ हो गया है चीज। ऐसी विदेशी बात मैंने सुनी है, बड़ी पक्की सुनी है लोगों से, है क्या मैं जानता नहीं हूँ, पर मैं मानता हूँ इस बात में है ऐसी। तो इससे आप बचो, अपना वंश का रक्षा करो, गायों की रक्षा करो, गोवंश की रक्षा करो। जमाना होने पर, घास होने पर भाइयों ने गायों को छोड़ दी, पश्चात छोड़ दी, हजारों गायों है वो बेचारी फिरती है इधर उधर, गाय लाठी खाती खेतों में चली जाती है, लाठी पड़ती है। आज तो मैं इसी बात सुनी कि कुल्हड़ से काट देते हैं गायों को खेतों वाले, कोई होगा ऐसी घटना, हिंदू होता हो कैसे होता है पता नहीं, मैं सुनी मैं जरूर है। तो वो गायों का पालन करो आप गृहस्थी, एक एक बछड़ी एक एक गाय अपने घर में ले लो तो कितने पालन हो जाए। और बछड़ी को खोलना है, सुकोरवा है, फल का छुटका है, ऐसा दे देकर घर की चीजें देते रहो, खोल पाकर गाय बन जाएगी, दूध देने वाली गौ हो जाएगी। तो ये रक्षा करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। एक तो आगे ये भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म की, एक गाय की, दो की रक्षा की बड़ी भारी आवश्यकता है। अभी बड़ी दुर्दशा हो रही है, बहुत ही हनन हो रहा है, नशनाश हो रहा है। इस वास्ते आप लोग सावधानी से इस काम को करें तो ये गीता है ना, गीता इसकी शिक्षा मिलेगी, नहीं तो कौन गीता की बात पर करेगा, पूछेगा कौन। मैंने एक बात कही तो संतों ने मेरे को मना किया, 2025 की बात है, मना किया कि ये तो साधु में, ये गृहस्थों का काम आप क्यों करते हो, वो तो साधुओं का काम है, सुनेगा कौन। जब ग्रस्त सब खत्म हो जाएंगे तो कौन सुनेगा बताओ? भारतीय है आप, हिंदू लोग नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? किसको सुनाएंगे हम? अरे हम आएंगे कहां से? इन माताओं से आए हम लोग। आप जितनी माता भाई बहन बैठे हैं सभी हमारी माँ से आए हुए, और माँ ही गर्भपात करेगी कहां से आएंगे? आप जरा सोचो हमारी क्या दशा होगी। ईश्वर से कृपानाथ कृपा करो, जितने सुनते हो आज से वो तो प्रतिज्ञा कर ही लो, कभी गर्भपात नहीं करेंगे और परिवार नियोजन नहीं करेंगे। मैं तो जहाँ जाता हूँ घरों से भिक्षा लेता हूँ, कह देते अभी इस गर्भपात हो गया उसे भिक्षा मत देना, ये बड़ी भारी हत्या है इसको। उसके गर्भपात एक स्त्री देख लेती है वो अन्न खाने लायक नहीं होता, शास्त्र में लिखा है। ये पन्ने है जो आप देखो आपको पता लगेगा। इस वास्ते भाई सौ से कृपा से करके ये देखो और इसी अनुसार अपना जीवन बनाओ, शुद्ध बनाओ, बचाओ हम लोगों को बचाओ। एक दो होगा कौन तो साधु बनेगा, कौन फौज में जाएगा, कौन फैक्ट्री खोलेगा, कौन व्यापार करेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा। ऐसी बात हमारे पास आई है ग्रस्तों में, गाँव में दो छोरा थे और मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, जल पाने वाला कोई नहीं है। आश्चर्य की बात है कि मौत हरदम तैयार, उसके लिए दो पैदा बंद कर दो। कितना महामारा ज्ञान आ गया है। तो भाई बहन आप सुनते हो इस बात का प्रचार करो, ये संतन विरोध मत करो और कम से कम गर्भपात तो बिल्कुल मत करो। बहुत निषेध करे, विदेशी लोगों ने भी इसका निषेध किया है, देश में भी अपने सुन रहे हैं, ऐसी सम्मतियां बनी है। इस तरह से आप लोगों से ये प्रार्थना है कि सावधान हो जाओ, महान पाप करते हो। जो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला और जिस दिन आज मनाते हैं गीता जी का, जो कल्याण करने की बात है, हमारी खास जन्म होता है केवल जीव के कल्याण के लिए, उसके लिए महान घोर पाप करके महान घोर नरकों में जाना, पदंती नरक अशुच, महान भयंकर नरकों में जाना पड़ेगा, मामूली काम नहीं है। अभी काम करते हैं पर फल इसका नतीजा बड़ा बुरा निकलेगा। इस वास्ते आपसे कहना है कृपा करो कृपानाथ, ये बंद करो, गर्भपात मत करो। कोई कुछ नहीं भी, भाई लोग भी तंग करते हैं स्त्रियों को, स्त्रियां माताएं बहना ये भी इसी में हमारे जोर से जा रही है। स्त्रियां खुद प्रचार कर दी, मैंने कह दिया तू ही कर ले, तू ही ऑपरेशन करा ले, तू ही नसबंदी कर ले भाइयों में, ऐसे में ये कभी मत करो भाई, बहुत खराब है। क्या खाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ? तो खेती ज्यादा करनी चाहिए, निकमी जमीन पड़ी है वो जोर से खेती करो। रसोई थोड़ी बनी है आदमी मार दो, आदमी मार दो क्यों करे? रसोई थोड़ी बनी है तो रसोई और बनाओ कि आदमी को मार दो। आश्चर्य की बात है कि जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, क्या मनुष्य ज्यादा होंगे तो वहाँ वर्षा नहीं होगी, अनाज पैदा नहीं होगा। मजदूरी करने वालों को साठ साठ सत्तर सत्तर अस्सी रुपए तक मैंने सुनी है, खेत में काम करने वालों को एक आदमी अस्सी पचास साठ सत्तर अस्सी रोजगार पैदा हुए, ये भूखा मरेंगे? विचार करो आप, अनाज पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? अनाज खेती करने से खेती कौन करेगा? खेती करेगा कौन बताओ? आप तो कहते हो ज्यादा हो जाए तो खाएंगे क्या? हम गेहूं कम हो जाएगा खेती करेगा कौन? खाएंगे क्या बताओ? गहरा विचार करो, ये बहुत घातक चीज है। ऐसी सुनी है कि विदेशियों ने ये बात प्रसार करी है, और कितना जिस गर्भ के नाश करने के लिए आप गोली लेते हो, दवाई लेते हो, ध्यान देकर सुनना मेरी बात। जो गोली जो दवाई गर्भपात कर देती है वो कितना भयंकर विष है, वो आप में रहने से आपका तो उद्देश्य केवल गर्भपात करने का है, पर गोली गर्भपात ही करेगी कि अपना असर आपके शरीर पर नहीं होगा? बीमार हो गई है बहुत ऐसी सही क्रांतियां ने अपनी बात कही है, लिस्ट की लिस्ट लिखी हुई है, अभी मेरे पास नहीं है। बहुत बीमारियां हो गई है, जल्दी मर जाती है, और सैकड़ों तो कहते गर्भपात करने समय मर जाती है और पीछे मर जाती है, अरे रोग कितना पैदा होता है, वो दवाई आपके भीतर जाकर शरीर में क्या कैसा करेगी। आपका तो लक्ष्य है कि गर्भपात हो जाए, क्या दवाई के लक्ष्य है गर्भपात में जाएगी? कुछ आपके जहर नहीं फैलेगा, क्या आपको नहीं मारेगा वो? क्या दशा होगी? लड़कियों का गर्भपात हो तो बहुत ही ज्यादा हत्या की बात है, विवाह कहाँ होगा, आगे संध्या कैसे रहेगी? ये माँ है, ये माँ छोटी बच्ची होती मातृशक्ति है, इससे हम लोग पैदा हुए हैं, इसे पालन की पालित हुए हैं, उसका ही नाश कर दोगे कितना कमर हो गया। कितनी जगह स्त्रियां बच्चे तो थोड़ी लड़का ज्यादा हो गया संख्या में, आज दूना दूना डेढ़ा दूना पुरुष हो गया, स्त्रियां रहेगी आधी। कल्याण जी उसमें लोगों ने गिनती की है, बताया है, मैंने मेरे को सुना है मैंने, तो श्वास से कृपा करो कृपा नाथ, ये पाप मत करो, बड़ा भारी अन्याय, बड़ा भारी पतन है। अब वो अब गर्भपात की पुस्तक है वो देख लो, और देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम ये पुस्तक मिलती है, आप देख लो। मातृ हत्या, मातृशक्ति का घोर अपमान, ये बच्ची छोटी से वही पट में, वो मातृशक्ति है, उसे हम पैदा होते हैं, मातृशक्ति का घोर अपमान है, बड़ा भारी अन्याय है, अभी आप पर भी दुनिया पर भी संसार पर सब कृपा करो, ये छोड़ दो। जब 12 बजे का समय होगा, समय तो है 12 बजे सुना था, अच्छा मैंने 12 बजे सुना। आपके कोई शंका हो तो पूछो, इसमें कोई शंका हुआ आपके संदेह हो तो पूछो। की थैलियां हैं, पूछा है कि ये पॉलिथीन की थैलियां आती हैं, इनसे गायें मरती बहुत है। ये बहुत ही भयंकर बात है, ये आज बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक की जो थैलियां बनाते हैं, जगह देते हैं। अब मैं थोड़ा दिन पहले सुना, एक सांड मर गया, उस पेट में देखा तो थैलियां मिली, ये थैली पचती नहीं है, प्लास्टिक चीज पचता नहीं है, आशा बहुत ज्यादा है, गाय मरती है। मेरे तो इसी मन में आई जोर से है कि माता बहनों को चाहिए जहाँ जहाँ उड़ती हुई देखो पकड़ दो, पकड़ करके और गाड़ा उधर जू गाड़ा गाड़ खाड़े में गाड़ दो। अग्नि में जला देने से भी गंदी हवा बहुत भयंकर खराब देगी, गंदी होती है हवा, इस वजह से खाड़े में गाड़ दो। और ये थैलियां हमारा बहुत अनर्थ करने वाली है, और इसमें लाओ फल खराब हो जाएंगे, हवा बंद होते ही फल और साग पत्ती ये सब खत्म हो जाएंगे, अरे इसमें लाते हैं लोग, ये बहुत खराब चीज है। आप लोगों से कहना है कि आप व्यवहार छोड़ो, और आप देख रहे चुको बहनों माता से कहना आप जहाँ करनी हो उस इकट्ठा करो, इकट्ठे करके और जमीन में गाड़ दो। बाल में से गंदा हवा होती है, वो बहुत गंदगी होती है, बड़ी बीमारी पैदा होती है, इस वजह से बात नहीं करके करते हो। तो ऐसे जो घातक चीज है जिसका प्रचार हो रहा है, और खाने में एक पान पराग और साफ उस ठेले पर लिखा है, मैंने सुना है ऐसा, उस पर लिखा है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिदायक है, वही खाते। आप शरीर की परवाह नहीं करते, जो दुर्लभ शरीर है वो मर जाओ जल्दी, कृपा करो कृपा, पैसा देकर मौत खरीदते हो, मुफ्त में कोई मौत लेता है? कोई मौत मुफ्त में जला दे, संख्या दे दे मुफ्त में खाओ, सा जितना जबाओ जितने खा लो, खुला कर सदा व्रत है, मरेगा कौन हो ऐसे खुले, और पैसा दे दे करके गर्ज कर करके। यार ऐसा प्रचार हो रहा है पेप्सी, ये क्या क्या हो रहा है, बहुत भयंकर चीजें प्रसारित हो रही है, हम कृपा करो आप ना करो इसको। अन्न जल शुद्ध अन्न और जल और पता सब शरीर के बड़े घातक है, परलोक का घातक है, पुण्य का घातक है, जीवन का घातक है, कम से कम ये तो निगाह रखो आप। कृपा करो कृपानाथ, आज आप पधारे हो, बड़ी कृपा की है, अब मारवाड़ के माथे पग दिया था, सब काम प्रति बात तो सोचो, कृपानाथ कृपा मानो, आप थोड़ी सी बात मानो, आपके मेरे और लोक में और परलोक में चारों बातें, आपके लिए मेरे लिए इस लोक में और परलोक में चारों में उद्धार करने वाली बात है, इसमें बिगाड़ नहीं होता है, सुधार ही होता है। केवल नफा ही नफा है, नुकसान इसमें है ही नहीं, फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। ऐसी बात कोई नहीं मानो तो क्या मानोगे बताओ। ये थैलियां है ना, ये अच्छी नहीं है। जहां आप देखो उनको ऊंचो करके खत्म करो और आप इनका प्रचार करो अपने और बचाओ। ठूंगा बनता है कागज का, वो ले लो, कपड़े का ले लो, कागज सस्ता पड़ता है, रद्दी कागजों का बनता है वो सस्ता पड़ता है। इस तरह से दुनिया का कैसे उद्धार हो, हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। ते प्राप्त मंत्री मामे वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो कैसे हेतु, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुखी सुखी हो जाए, ये हिंदू धर्म की खास चीज रही है। सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हेतु, वो जल सर हो चाहे थल सर हो चाहे नभसर हो, अंडज स्वेदज कोई हो, किसी जोने में हो, सब सुखी रहे, कोई दुखी न रहे। ऐसे आप करो दादा, कृपा करो, ये मेहरबानी करो, बुरे व्यसनों से बचो। मदिरापान है, मांस भक्षण है, मदिरा से कितनी कितनी हानियां होती है, कितना शरीर खराब होता है। हरियाणा में मैंने सुना बंद कर दिया, स्त्रियों ने मिलकर कहा कि भी ये लड़ाई होती है, हमारे को मारपीट करते हैं, स्त्रियों को और बच्चों को मारते हैं। ये बहनों में तो तैयार हो तो काम बहुत बढ़ जाए। जब भगवान से काम नहीं बना, चंडी आती काली, वो खत्म कर देती है सबको ही। भगवान से बढ़कर काम करते, श्रृंगार कर जाती है। रक्त बीज जा सर, रक्त बीज वो जा खून पड़े वहीं आदि पैदा, वहीं रक्त पैदा हो जाए। काली होकर चाद की सब खून खत्म कर दे सबको ही। ये चंडी चेत जाए तो बहुत काम कर सकती है, आप में बड़ी शक्ति है, सेवा की शक्ति भी है, सुधार की शक्ति भी है, सब कुछ शक्ति हो, भूली हुई आप हो। तैयार हो जाओ, हमारी बहन तैयार हो जाए तो दुनिया मात्र चेत हो जाए, क्योंकि हम सब आप ये आप बहन और भाई सब आए तो माँ की गोदी से आए हैं। दूध माँ का ही पिया है, शिक्षा माँ से ही ली है, खाना पीना बैठना उठना माँ से सीखा है, तो सबकी जल्द माँ है। तो आप अगर चेत जाओ तो सब काम ठीक हो जाए, हम सब सुधर जाएंगे। जिनकी माताएं जो जो संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनकी माताएं श्रेष्ठ हुई है, ऐसे मैंने सुना और देखा है। दूर भी उन खोज करने से मालूम हुआ कि माँ की ऐसा, गांधी जी भी माँ की शिक्षा लेकर विदेश में गए, अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं, तो माँ की शिक्षा से होते हैं ऐसे शुद्धोषी बुद्धोषी आदि मंदला मंदाल आदि। तो इस बात से आप माता हूँ, आप दिखारो कृपालक हो, आप माँ पालन नहीं करोगे तो कौन पालन करेगा, हम कहाँ जाएंगे बताओ, किसकी शरण जाएंगे। घर वाले सब बाहर काम धंधा कर आते हैं, आज रात में स्त्री का शरण है, माँ का शरण लेते हैं, स्त्री का शरण लेते हैं, जो घर में है उनका शरण लेते हैं। आप आश्रयदात्री हो, आप श्रेष्ठ हो, पर महान राक्षस का दोनों तरफ महाराज स्त्री चले तो दोनों तरफ चले। पतन कर रहे थे बड़ा भारी, उद्धार कर दिया बड़ा भारी, तो पतन को रोको, उत्थान करो, जिसे आपका हमारा अभी और परिणाम में कल्याण ही हो, हित ही हो, हित ही हो, ऐसी बात है। और आज मौका है, इस बात के नियम कर लो, बुरे व्यसन नहीं करेंगे, मदिरा आदि नहीं करेंगे, ये जो पान पराग आदि कितनी मैं जानते ही नहीं, इतनी इतनी गंदी गंदी चीजें है जिनसे बहुत नुकसान हो रहा है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य का नुकसान होता है और शरीर का नुकसान होता है और पाप लगता है, आगे नरकों की रास्ता होता है। इस वास्ते सज्जनों सावधान हो जाओ, हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीति हरिचर से करिए पर हरिये दुख द्वंद्व, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम सावधानी रखो। मनुष्य शरीर है, ये डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, देवता ले भी चाहते हैं, इस भारत वर्ष में जन्म चाहते हैं देवता भी, बड़े बड़े ऊंचे वे भी चाहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म है। और ये से खो दिया तो कितने बात है, खो दिया ही नहीं, पाप करने कितना हो जाएगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से विनम्र प्रार्थना है, आप कृपा कर सुनो इस बात को, गायों की रक्षा करो, गायों को घर में रखो, पालन करो। गायों पर बड़ी विपत्ति है, ऐसे हिंदुओं पर बड़ी विपत्ति आई हुए, नाश मत करो, कृपा रहो कृपा नाथ। और पूछो कोई बात, कोई मन में शंका हो शंका करो, मेरी बातें अनुचित हो तो काट दो, उनको पूछो ये बात अनुचित है, यार उचित है तो पालन करो, आपके हमारे सब कल्याण के लिए है, मेरी भूल कहीं होगी वो बता दो, भूल निकाल दे, सुधार कर दे। गायों पर हिंदुओं पर बहुत आफत आ रही है, जगह जगह देखो तो सब तरह से आपके धर्म के ऊपर बड़ी भारी आघात आ रही है, धर्म विद्रोही विरोधी बातें आ रही है, कलयुग बड़ा जोर से आ रहे है। बचो, शीतकाल आता है तो मनुष्य बचता है शीतकाल से, गर्मी आ रही है गर्मी से बचता है, ऐसा भी जो समय आया है इससे बचो आप, बचते बचते गर्मी का सर्दी का असर हो जाता है बीमार होते आदमी, तो इस तरह से भी भयंकर जमाना है। लोग कहते समय के अनुसार चलो, समय के अनुसार चलो नहीं, समय से बचो, जो पतन का समय है उससे बचो। कई कहते हैं कि ऐसा शास्त्र में लिखा है कलयुग में ऐसा होगा, तो हम ऐसे हो गए तो ठीक है, हम तो शास्त्र के अनुसार ही करते हैं। अरे बचने के लिए लिखा है कि नहीं, गंगा जी के किनारे रहते हैं कि बता रहा है कि बड़ी जोर से बाढ़ आएगी तो चलो गंगा जी के किनारे हो। अरे बचने के लिए लिखा है कि प्रदर्शन करने के लिए लिखा है शास्त्र में। लोग कहते हैं समय ऐसा, समय के अनुसार चलो, समय के अनुसार चल जाओगे चल जाओ, मर जाओ खत्म हो जाओगे महाराज, इस वास्ते बचाव करो। ये हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, भारतवर्ष ये सबका गुरु रहा है, पर आज क्या है, आज गुलाम हो रहा है, स्वतंत्रता करने पर भी गुलामी ज्यादा आ गई है, पहले से ज्यादा, वैष्णव की दुर्गणों की दुर्सरणों की, इस वास्ते सज्जनों अब कृपा करो। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 10 दिसंबर 1997 को प्रातः लगभग 11:30 बजे से मुरली मनोहर मैदान भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम